To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 grudnia, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Trażmowska. A w tym serwisie o spotkaniu prezydenta z szefem PKW ma do niego dojść w najbliższych dniach, a także o zatrzymaniu mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wczorajszej eksplozji na łódzkich Bałutach i epidemii samotności na Wyspach Brytyjskich. Prawdopodobnie we wtorek dojdzie do rozmowy prezydenta z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Jego tematem mają być zmiany w ordynacji wyborczej. W czwartek przyjął je Sejm, wkrótce zajmie się nimi Senat. To, że będzie takie spotkanie jeszcze przed świętami, potwierdził w śniadaniu w Trójce rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Pan przewodniczący Hełmeliński poprosił o takie spotkanie, no i prezydent się spotka i do tego spotkania dojdzie w najbliższych dniach, jeszcze przed świętami. Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego zmiany w kodeksie wyborczym zbytnio poszerzają uprawnienia ministra spraw wewnętrznych w procesie wyborczym. To właśnie szef MSWiA ma wskazywać kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz komisarzy wyborczych. PKW kwestionuje również potrzebę zmiany definicji znaku X na karcie wyborczej oraz pomysł, by w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości podczas głosowania w wodzie obowiązek sprawdzenia głosowania nałożyć na PKW. Sejm zdecydował także o zniesieniu możliwości głosowania korespondencyjnego. O otwarcie się na rozmowę z Polakami apelowali podczas Rady Krajowej PO wiceszefowie Platformy Bogdan Borusewicz i Borys Budka. Według Budki PO brakowało wsłuchania się w głos obywateli. Z kolei Borusewicz przekonywał, że partia musi otworzyć się na protestujących i być jednością. Wicemarszałek Senatu oceniał, że wolne media, wolne wybory, wolna Polska, te trzy wartości są zagrożone. W dalszej części posiedzenia odbędzie się wybór nowego zarządu. Wiceszefową PO nie będzie już prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która sama niedawno deklarowała, że nie będzie kandydować. Grzegorz Schetyna podziękował jej za dotychczasową pracę. Wybór nowego zarządu Nowoczesnej to główny cel dzisiejszego posiedzenia Rady Krajowej tej partii. Jedną z wiceprzewodniczących ma zostać posłanka Kamila Gasiuk-Pichowicz. O miejsce w zarządzie będzie ubiegał się także były szef ugrupowania Ryszard Petru. Jutro oficjalne obchody masakry na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Już dziś jednak kwiaty przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku złożył były prezydent Lech Wałęsa. Przy tej okazji legendarny przywódca Solidarności mówił o tym, że, tu cytat, naszemu pokoleniu los daje wyzwanie naprostowania dróg rozwoju Polski. Przed pomnikiem czekało na Lecha Wałęsę kilkudziesięciu jego zwolenników. Ja jestem wciąż na czuwaniu i proponuję, żebyście też czuwali, bo będę musiał jeszcze raz dać polecenie. Dość mamy tego wszystkiego, mówił do nich były prezydent. Policja zatrzymała mężczyznę, który prawdopodobnie spowodował wieczorną eksplozję na łódzkich Bałutach. 39-latek jest podejrzany o produkowanie niebezpiecznych materiałów pirotechnicznych. Po wybuchu jednego z nich do szpitala trafiły trzy osoby. Do zdarzenia doszło podczas akcji niesienia pomocy przez policjantów i strażaków. 62-letniej kobiecie w bloku przy ulicy Przemysłowej. Mężczyzna, jak się okazało, krewny tej kobiety, został zatrzymany kilka godzin później w Śródmieściu, informuje Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że mężczyzna metodą domową wytwarzał ładunki, które służyły jako śród do broni pneumatycznej. Ten śród wypełniony był substancją chemiczną. W momencie, kiedy dochodziło do wystrzału i kontaktu z przeszkodą czy z celem, nie dość, że powodował przestrzelinę, to również efekt błyskowy. Mężczyzna jest teraz w policyjnym areszcie. Wcześniej nie miał konfliktów z prawem. Jeszcze dziś ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty. I na koniec epidemia samotności na Wyspach Brytyjskich. Komisja Parlamentarna Izby Gmin alarmuje, że oskarża się na nią 9 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii. Apeluje, by rząd wypracował strategię pomocy tym ludziom, bo osamotnienie wpływa negatywnie na zdrowie fizyczne. Życie w samotności to stres, a czasem długotrwałe poczucie smutku. Emocje, które działają na organizm tak jak wypalenie 15 papierosów dziennie, ostrzegają autorzy raportu i zaznaczają, że to kwestia pokoleniowa. Wydłuża się spodziewana długość życia na wyspach, problem będzie więc narastał. Każdy z nas może pomóc, nawiązać kontakt z tymi ludźmi, ale jest szersza kwestia, pytanie, gdzie to zrobić. Szczególnie zimą do parku nie można za bardzo pójść, zostają świetlice czy biblioteki, a to już kwestia polityki państwa. Musi ona zapewnić fundusze, by te miejsca istniały. Mówi w BBC Kim Leadbate, jedna z autorek raportu. Rząd deklaruje, że zdaje sobie sprawę z kosztów zjawiska, zarówno społecznych, pogorszonej jakości życia, jak i czysto ekonomicznych. Chodzi tu choćby o wydatki na leczenie. W przyszłym roku ma zostać ogłoszona strategia walki z osamotnieniem Brytyjczyków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Nadal pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie opady śniegu będą dość intensywne. Nad morzem porwisty wiatr w Augustowie, Lublinie i Olsztynie 0 stopni, w Warszawie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 1, w Poznaniu i Szczecinie 2, a w Koszalinie i Wrocławiu 3. Trójka. Program Trzeci.

Do tańca trochę tak zagrali. Franz Ferdinand, odkopany z lat dawnych na początek naszego dzisiejszego spotkania. Dużo osób dzisiaj ma urodziny i kilka zapytało się, czy mogą dostać jakąś specjalną piosenkę. Nie wiem, ale proszę próbować. Z pewnością wszystkiego najlepszego od razu od nas na początku. Do godziny 15 mamy, jak zawsze, napięte plany. Nawet nie muszę tego chyba mówić. Odwiedzimy Kraków za sprawą Nieboskiej Komedii. Awangarda w tytule naszego programu zobowiązuje, a zatem kolejna opowieść o dobiegającym końca roku awangardy i propozycja wystawy, na którą warto się wybrać. Będziemy także przyglądać się nie po raz pierwszy, ale zawsze z wielką radością super jednostce. Pozdrawiamy już miasto, które powinno być natychmiast zaangażowane w zaganianie wszystkich do radioodbiorników. No i oczywiście mamy też nasze polecenia, czyli te wydarzenia, które zwróciły szczególną uwagę moją i Agnieszki Obszańskiej w nadchodzących dniach. Ponieważ moje polecenie jest trochę trudniejsze, to zaczniemy od Agnieszki. Spacery to zdrowie, więc ja polecam dziś spacer do siedziby Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie na spotkanie z fotografiami Agnieszki Rajs. Tym razem nie z kolektywem Sputnik Fotos, ale na indywidualnej wystawie zatytułowanej Gdzie jest ciało? Odpowiedzi szukamy na własną rękę, ale najpierw o wystawie opowie Karolina Puchała-Rojek z Fundacji Archeologia Fotografii. To jest, można powiedzieć, taka część z jej dużej pracy, takiego rozbudowanego cyklu, która nosi tytuł Lekcja Anatomii. Tutaj fragment, który nosi tytuł Gdzie jest ciało? I Agnieszka zagląda do archiwów różnych, ale to właściwie nie jest do końca tematem tej pracy. Tematem tej pracy jest właśnie taka refleksja z jednej strony nad tym, jak fotografia przyzwyczaiła nas do przedstawiania ciała, przede wszystkim kobiecego ciała, w taki bardzo konwencjonalny sposób. To działo się od samego początku, odkąd fotografia w ogóle wkroczyła na salony. I Agnieszka właściwie nie fotografuje ciała tak naprawdę. Wybiera fragmenty i przedmioty, które znalazła w archiwach na przykład Zakładu Medycyny Sądowej w Hamburgu. I to są eksponaty służące kiedyś studentom medycyny do nauki, a teraz właściwie bezużyteczne, bo nowe technologie już właściwie sprawiły, że te fragmenty ciał w formalinie, przez które studenci kiedyś mogli się uczyć, no teraz właściwie już są zupełnie niepotrzebne. Natomiast są piękne i też są fragmentami ciała, więc należy im się szacunek. Mają swoją historię. Nie mogą zostać wyrzucone, ale nie mogą też być eksponowane. Są więc schowane w szafach różnych archiwów. Ona ma wiele warstw, ta wystawa. Nie jest taka bardzo oczywista. Nie jest też bardzo prosta. Agnieszka bardzo wiele mówi, nie mówiąc. Na przykład nie podpisując swoich prac, nie opowiadając historii, które stoją za tymi obiektami. Ona zdecydowała się bardzo świadomie ukryć te historie, bo one nie są tematem tej wystawy. Tematem jest na pewno to, jak fotografia z jednej strony właśnie doprowadziła do skonwencjonalizowania tego wizerunku kobiecego ciała, ale nie tylko, w ogóle ciała tak naprawdę. Agnieszka Rajs, wystawa Gdzie jest ciało i ostatnia szansa, by zobaczyć zdjęcia. Czas mamy jeszcze do jutra. Miejsce Fundacja Archeologia Fotografii, adres Andersa 13, Warszawa. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, tam można znaleźć informacje o tej wystawie. Do jutra, przypominamy, czeka ta odsłona fantastycznej pracy Fundacji Archeologii, więc warto zajrzeć. No, pewnie nie będzie łatwo, ale naprawdę warto. Agnieszka powiedziała, że ruch to zdrowie, więc zaproszę na spacer. Ja za chwilę także podpiszę się pod hasłem Ruch to zdrowie. Wcześniej dwie informacje z tego weekendu. Bardzo jestem rozczarowana nową częścią Gwiezdnych Wojen. Nawet bardziej niż bardzo. Mogłabym o tym długo opowiadać, ale nie chcę psuć humoru sobie i tym, którzy nie widzieli. Albo na przykład tym, którzy widzieli, mają inne zdanie. Ale bardzo jestem zaskoczona pozytywnie i bardzo zadowolona z płyty, która wpadła po to chyba, aby uczynić wszystkie imprezy karnawałowe idealnymi. Nowy album NERD. Life till we're down on our luck. It makes no difference in this life. Up Face off, face off, Adolf Hitler, Greg gets laid off. Niggas, same rules, same chalk, different decade, same law. Keep focused, you wanna get caught with your eyes open. You wanna stay clear of the prognosis. Pride provoke them, watch the motion. Watch them close enough to let the host up. Make erosion, roller coaster ride, that bitch. Sooner later, sides go switch. You know Johnny got that itch. How many more crush? Gotta chill, come on, no, play by the play, bash, stop, wait, break, fast. Po wielu latach przerwy płyta NERD, fantastyczny zespół producencki, Pharrell Williams, pewnie najbardziej rozpoznawany i najbardziej znany także z kariery solowej, ale płyta, której warto posłuchać naprawdę od początku do końca. Ten utwór jest takim, powiedziałabym, pościelowym na tle pozostałych propozycji, które są zawarte na tej płycie. Don't do it. To był tytuł tego nagrania. Tymczasem polecenie ode mnie. Przyznam się od razu, że ta rozmowa z naszym gościem miała miejsce kilka dni temu w Warszawie, chociaż nasz gość pochodzi z Gliwic. Właściwie powinnam powiedzieć, że nasz gość płci żeńskiej, a zatem Barbara Palewicz-Ryży jest gliwiczanką. Nie po raz pierwszy usłyszymy ją w Radiowym Domu Kultury. Dawno, dawno temu trafiłyśmy na basie dzięki temu, że zdecydowała się w zalewie cyfrowych listów przychodzących do nas wysłać nam list pięknie kaligrafowany i to zwróciło naszą uwagę. No a potem okazało się, że wszystko to, co można zrobić rękami i w ogóle spotkanie z innymi, którzy chcieliby wspólnie coś zrobić, jest dla Basi bardzo ważne, jest pasją jej życia, pasją, którą zaraża innych. I po tym wstępie możemy już Barbarze powiedzieć dzień dobry. Witam serdecznie. Nie jesteś sama, jesteś w towarzystwie bagaży, ale one za chwilę ujawnią swoją magiczną moc. Na książce, o której także opowiemy, napisano dziewiarka. To jest adekwatne słowo do tego, co jest twoją pasją? Myślę, że tak. Tak o sobie myślę. Strasznie to jest śmieszne, bo ja po prostu uwielbiam wykonywać dzianinę. Uwielbiam wykonywać dzianinę na drutach, ale nie tylko na drutach. Stworzyłam, no właśnie, też sposób wykonywania dzianiny zupełnie bez narzędzi. Zupełnie bez narzędzi i zaraz dojdziemy do książki, którą trzymam w dłoniach, Robótki na paluszkach. To jest książka, która ma zachęcić naprawdę wszystkich do tego, aby wzięli dzianinę dosłownie w swoje ręce. Zanim jednak przejdziemy do książki i zanim ujawnimy, co masz w bagażu, to chciałabym, żebyśmy przypomniały historię twoich działań, pomysły na to, co można zrobić na drutach i co w ogóle można zrobić, wykorzystując twoją pasję. Miałaś naprawdę szalone, o kilku z nich udało nam się na antenie opowiedzieć. Uwielbiam warsztaty. Uwielbiam spotkania dziewiarskie, spotkania robótkowe, które udało mi się zapoczątkować w Gliwicach, rodzinnym moim mieście, w Dobrodzieniu, na festiwalu Slot Art pod Lubiążem. W Lubiążu już od kilku lat spotykam się z uczestnikami warsztatów i robimy na paluszkach. Słyszę to pytanie, skąd ten pomysł? Ja jestem przekonana o tym, że ludzie zanim zaczęli robić na drutach, to robili na palcach, bo nie wpadliby na to, że można używać jakichś kijków, jeśli wcześniej nie spróbowaliby wykonywać oczek na dłoniach. I ja tak troszeczkę wróciłam. Wróciłam do tego, żeby wykorzystać to najpiękniejsze narzędzie, wspanialsze narzędzie, za które nie musimy płacić, które zawsze mamy przy sobie i które daje nam nieograniczone, jak się okazuje, możliwości. Co ci to daje, powiedz, bo już teraz nasi słuchacze słyszą, że z pewnością jest to twoja pasja i że ta pasja wiąże się ze spotykaniem ludzi, którzy ją chcą podzielić. Uwielbiam spotykać ludzi, którzy byli przekonani o tym, że nie mają talentów manualnych, a na moich warsztatach promienieją radością wykonania czegoś własnoręcznie. To jest możliwe. To jest możliwe, żeby nauczyć się w ciągu kilku minut wykonywania robótek na palcach, wykonywania prawdziwych dzianin, które wprawdzie mają bardzo duże oczka, ale wykonane z odpowiednio grubej włóczki mogą ogrzać tak jak normalny szalik wykonany na drutach. Przecież to brzmi tak oldschoolowo, to jest takie nienowoczesne, to tak nie pasuje do XXI wieku, w którym rządzi cyfrowa komunikacja. Nie znoszę tego, że wszystko musi być wykonane za pomocą aplikacji na smartfona. Bardzo bym chciała, żeby ludzie przypomnieli sobie, jak wiele potrafią sami, bez wspomagania, bez aplikacji, bez jakichś skomplikowanych narzędzi, że te ich dłonie mogą wszystko. A teraz postanowiłaś wyjść w świat z książką, która już ma szansę dotrzeć tam, gdzie ty niekoniecznie na warsztaty dojedziesz. Robótki na paluszkach w formie książkowej to po prostu kolejny etap? Warsztaty trwają 1,5 godziny, czasem są to 4 dni po 1,5 godziny. Nie jestem w stanie przekazać uczestnikom wszystkiego, co do tej pory zgromadziłam, bo bardzo chciałabym to podkreślić, że wszystkie warsztaty to nie są lekcje, to nie są wykłady. To jest spotkanie z człowiekiem, który czasem nie usłyszy tego, co ja opowiadam. Czasem ja coś źle wytłumaczę i powstają nowe rzeczy, a ja te rzeczy staram się gromadzić. U mnie na warsztatach nie ma tak, że ktoś coś wykona źle. Obserwuję to, jak wykonują robótki na paluszkach uczestnicy i obserwuję to, jak można inaczej podejść do dzianiny. I po każdym warsztacie zawsze słyszałam, ojej, ale to jak ja sobie to przypomnę? No i właśnie dlatego postanowiłam to spisać w postaci książki. A dostanę minutę twojego czasu? No masz nawet półtorej. No to... Otwiera się wielka waliza, która stoi na naszym radiowym stole. O rany, w tej walizce jest naprawdę dużo kolorów. Mnóstwo kolorów, mnóstwo wykonanych już rzeczy. To są w przeważającej części te rzeczy, które się znalazły w książce. Ale mam też kilka włóczek. Barbara podeszła do mnie, boję się. Motek z wełną jest tutaj. Basia siedzi blisko mnie, uwięziła moją lewą dłoń i owija mi... no taką ciemno-niebieską, ale bardzo piękną, nasyconą włóczkę dookoła moich palców. Palce zostały już teraz spętane jakimś tajemniczym splotem, tak więc zbyt szeroko ich nie mogę rozstawić. No i to już. Najważniejszy jest początek, taki troszeczkę jak fundamenty w budynku. I teraz na twoich dłoniach są już owinięte pętelki. Układamy włóczkę powyżej tych pętelek. I teraz z każdego paluszka... Śmiało, użyj prawej dłoni. Przekładam pętelkę, tak? I no śmiało, i znowu śmiało, mówię, świetnie. Tak. No tu. Dobrze, to tak, przekładam te oczka. Jeżeli miałabym wybrać taką jedną grupę ludzi, do których kieruję tę książkę, to myślę, że byłyby to takie osoby, którym właśnie wmawiano, że nie mają zdolności manualnych. Do takich osób, które zawsze chciały, ale są przekonane o tym, że nie są zdolne. Tak, przed świętami sprawdźmy i udowodnijmy sami sobie, że nasze dłonie są absolutnie wyjątkowe. Barbara Palewicz-Ryży była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję pięknie. No i tak, to jest też szansa na to, aby zobaczyć, jak wygląda czas, ponieważ podczas rozmowy rzeczywiście udało mi się zainicjować coś, co potem jeszcze dopracowałam i za chwilę efekt moich robótek na paluszkach pokażę na naszym profilu na Facebooku, Radiowy Dom Kultury na Facebooku. Dosłownie 2 minuty potrzebuję, żeby zrobić zdjęcie i pokazać. Także okładkę książki, która czeka teraz na swoich właścicieli. Proszę napisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl, nie zapominając o adresie korespondencyjnym. Jeżeli ktoś poczuł, może najlepiej właśnie, że do tej pory wmawiano mu, że nie poradzi sobie z niczym, a tymczasem ma nadzieję na to, że ta książka pozwoli mu zrozumieć, ile można zrobić samemu, a po drugie potem odnaleźć to piękno takiego spokojnego spotykania się z ludźmi po to, aby po prostu rozmawiać, a przy okazji coś robić. Agnieszka.opszańska@polskieradio.pl, robótki na paluszkach Barbary Palewicz-Ryży, książki czekają. Dom. Rośnie sam. Tak zdaje się idiotom. No, żywi się tym, czym jesteśmy. Oknami przygląda się naszym powrotom. Błoto niesione z wiosennych parków. Śnieg topniejący przez śmiech. Dwojga ust nieidealnych. A teraz już trójki, przecież wiesz. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Z ciebie. Stoi na twoich nogach. Piwnice jak łączochy czarne. Chwieje się, gdyś zmęczona. Kiedy widoki z okien marne. pijemy kawę jak rynny czarny deszcz. Księżyc wycina w nocy blady jak jakęs. Opieram się o ścianę i czuję cię. Mrużysz zasłonę i mówisz wejdź. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały w ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, sekrety w szufladach i w szafach cienie. Szelest kocich łap i tupot małych nóg. Jak krótko tu będziemy, nie wiem. Codziennie przekraczamy próg. Mamy lodówkę, radio i pies, który rozgrzewasz nucąc coś. Mamy nadzieję, strachy i chęć. Murowany dom, kruchy jak szkło. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie, dom, dom jest z ciebie, dom jest cały z ciebie, dom, dom jest z ciebie. Dom jest cały z ciebie. Dwie informacje. Po pierwsze, książek już nie ma. Barbary Palewicz, ryży Robótki na paluszkach. U nas ich nie ma. Po drugie, źle zrobiłam zdjęcie i jakoś tak zmniejszyłam efekt moich działań na paluszkach, więc za chwilę się poprawię i jeszcze trochę dorobię. No a w międzyczasie, a propos słowa super i a propos domu, o którym zaśpiewał Pablo Paweł i Ludziki, przenosimy się do świata, w którym najlepiej czuje się Anna Dudzińska. Katowicka superjednostka powstała z potrzeby właściwej dla tego okresu w naszej historii, tłumaczyli lektorzy Polskiej Kroniki Filmowej. W stolicy Górnego Śląska ruch budowlany jak nigdy. W centrum miasta i na dalekich przedmieściach coraz więcej nowoczesnych, wygodnych domów. Budownictwo mieszkaniowe na całym Śląsku, a szczególnie w Katowicach, może się poszczycić pięknymi efektami. Katowicka Rada Narodowa nie próżnowała przez minioną kadencję. W takich czasach miasto szukało nowego wizerunku. Postawiły na nowoczesność i chciały dać też możliwość styku z tą nowoczesnością w centrum właśnie mieszkańcom. Dlatego budynek, który miał stanąć w centrum Katowic tuż obok pomnika powstańców, stał się tematem ogłoszonego w 1960 roku konkursu. Szukano przykładu nowej polskiej urbanistyki, tłumaczy dr Ryszard Nakonieczny. Wiktor Lipowczan zaproponował jednostki mieszkaniowe w kształcie takich trójramiennych gwiazd. Jędrzej Badner i Jurand Jarecki zaproponowali cztery punkty. Punktowce 16-kondygnacyjne, właściwie 16-piętrowe, przepraszam. No a Mieczysław Król zaproponował zupełnie coś innego, ponieważ zaproponował właśnie skomasowaną jednostkę mieszkaniową jako jednego dużego budynku, który składał się z 9 wieżowców, ale połączonych razem, czyli bardzo oszczędny sposób lokowania zabudowy mieszkaniowej na dużym terenie. Koncepcja Króla to koncepcja znanej i górującej nad katowickim rondem superjednostki na 72 podporach. Sklepy, szkoła, przedszkole też znalazły się w tej koncepcji. Miały być nawet połączone specjalnymi kładkami, ale na to pieniędzy nie starczyło. Czyli on zaproponował coś, czym interesowali się już architekci przed wojną, a tak naprawdę w postaci tej słynnej jednostki marsylskiej zrealizował właśnie Le Corbusier w latach 50. Na związek superjednostki ze znanym marsylskim kombinatem do mieszkania miał zwrócić uwagę sam generał de Gaulle, który w 1967 roku był w Katowicach. Ryszard na Konieczny uważa, że to bardzo prawdopodobna historia, a wszystkim tym, którzy są zdania, że francuska superjednostka jest lepsza od polskiej, przypomina o warunkach tamtejszej zabudowy. Marsylia, ten teren właśnie pod jednostkę, to jest poza miastem, gdzie on był jak gdyby jedynym obiektem i stąd też Le Corbusier musiał powiązać z mieszkalnictwem właśnie tereny czy powierzchnie handlowo-usługowe pośrodku tego budynku i tereny rekreacyjne na dachu. Mieczysław Król właściwie nie mógł tego tak zrobić, więc nie należy oczekiwać tych właśnie pryncypiów w naszej katowickiej jednostce, ponieważ nasza jest zrealizowana w centrum. W centrum Katowic trudno byłoby tym, którzy nie są mieszkańcami superjednostki, korzystać ze sklepów albo basenów usytuowanych na dachu. A przecież basen jest i korzysta z niego mnóstwo dzieci, tyle że znajduje się on w pobliskiej szkole. Do tego zupełnie inne były warunki ekonomiczne, w których superjednostka powstawała. Myślę, że Mieczysław Król potrafiłby to rozwiązać równie dobrze jak Le Corbusier, ale przede wszystkim był w innych okolicznościach, zarówno jeśli chodzi o sytuację tego budynku, ale również o sytuację gospodarczą i polityczną naszego kraju. Więc ja będę go tutaj zawsze bronił, będę zawsze bronił naszej superjednostki. Na temat klatek schodowych, zatrzymujących się nie na każdym piętrze wind, wygody mieszkań i ślepych kuchni, każdy z mieszkańców mógłby pewnie snuć swoją opowieść. To jest właśnie ten pewien mankament, że orientacja takiego pierwszego zwiedzającego jest tutaj nie do końca właściwie pełna, ponieważ gubimy się, ale mieszkańcy już nauczyli się tego sposobu komunikowania właśnie tutaj wewnętrznego. Ryszard na Konieczny broni superjednostki, ale na pytanie o to, czy by się do niej przeprowadził, odpowiada z wahaniem. Czy bym chciał mieszkać? No to jest trudne pytanie. No tak to jest niestety. Coś za coś jest. Katowicka superjednostka. Miejsce, gdzie w pobliżu siebie znalazło swój dom aż 3000 mieszkańców. Warto, patrząc na ten budynek, pomyśleć przez chwilę, w jakim czasie i z jakim zamysłem powstawał. Super jednostka i wszystko jasne. Anna Dudzińska i wyprawa do jej ukochanych Katowic. A propos Katowic, festiwal Nowa Muzyka w tym roku zaczyna się na przełomie czerwca i lipca. Ogłosił już ponad 13 artystów, którzy do Katowic przyjadą, bo 13 w pierwszym ogłoszeniu, a potem doszli kolejni. No i wiemy na pewno, że przyjedzie on. Weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather robe. Cause I'm sipping pro, yeah, that methods pro, promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young. Yeah, you hella grown. Giving me love, but it fucked my energy up. Every time it's been every summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times being public, they drain this energy from us. Visit Italy, be my senorita. They be there or I be there, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards, either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie, yeah. Yeah, he wanna lay the hands on me, yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah, wishing I ain't had no pants on me. Lovesick Muramasy, ale w wersji forteta. Taki remix. Byliśmy w Katowicach przed chwilą, super jednostka. No to niedaleko, zwłaszcza jeżeli ktoś może skorzystać z autostrady. Przenosimy się do Krakowa. Przenosimy się z Agnieszką Opszańską. Przenosimy się teraz do Krakowa i Małopolskiego Ogrodu Sztuki, który jest takim epicentrum festiwalowym. Jesteśmy tutaj wspólnie z Bartoszem Szydłowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorem festiwalu Boska Komedia na kolejnej edycji festiwalu pod hasłem Teatr w Ruinie. Festiwal dzisiaj właściwie kończy swój bieg, ale przed nami jeszcze sporo rzeczy. No, Teatr w Ruinie to raczej nie jest. Pełne teatry, wszystkie bilety sprzedane, znakomite spektakle. Nie, no to się po prostu zawsze spełnia, bym powiedział, od lat, że to się tak jakoś układa, ten program i ten rodzaj takiego święta teatralnego jest tak wyczuwalny i ci wszyscy artyści są na takich skrzydłach, ci widzowie są w jakiejś takiej ekstazie, w przepychaniu się łokciami, szukaniu najlepszych miejsc, że to jest jakiś niezwykły fenomen. Co prawda jeden z gości zagranicznych powiedział, widownia to jest najlepsze, co macie i nie wiem, czy to był rodzaj sceptycyzmu wobec tego, co widział na scenie, ale na pewno ta gorąca publiczność zachwyca, bo wszyscy nam tego zazdroszczą. Zazdroszczą nam tej bliskości, tego przymierza, tego, co właściwie jest jakimś fenomenem w polskim teatrze, który ciągle próbuje być tą osią życia społecznego i w wielu momentach mu się to udaje. I to jest chyba komplement jakiś fajny, taki bym powiedział, podnoszący na duchu i nastrajający pozytywnie na kolejne lata pracy. Wszystkie spektakle, które można było obejrzeć i można jeszcze obejrzeć przy okazji tegorocznej edycji Boskiej Komedii, to jest taki zbiór spektakli z całego sezonu. To takie podsumowanie sezonu i możliwość zmierzenia się w jednym miejscu z produkcjami z całej Polski. Przedwczoraj znakomicie przyjęci chłopi Krzysztofa Garbaczewskiego. Za nami już chociażby właśnie ten spektakl. Dziś sobota, podsumowanie całego festiwalu i przed nami ciężka praca i zadanie dla jury, bo dziś poznamy zwycięski spektakl Boskiej Komedii tegorocznej, ale możemy jeszcze pouczestniczyć w kilku wydarzeniach, nie tylko teatralnych. No dyskusje, to jest dosyć ważne, bo mamy po pierwsze debaty podsumowujące trochę to, co się wydarzyło, bo ten festiwal ma dodatkowe znaczenie, bo jest jednak w środowisku rozpoznanie takiej trochę sytuacji dosyć dezorientującej i jest duże napięcie, różne decyzje wpływają na to, że artyści trochę niektórzy w panikę, a niektórzy próbują jakby odbudowywać jakiś porządek świata, zastanawiać się, jak w nowych okolicznościach dawać radę i pracować. I o tym ciągle rozmawiamy. To jest bardzo ciekawa rozmowa, która po prostu też przypomina o takim wymiarze odpowiedzialności artysty za publiczność tak naprawdę, że to już nie tylko chodzi o nas, ale też czasami chodzi o to, żeby szukać optymalnych warunków pracy, bo w gruncie rzeczy przecież nie tylko, że my nie istniemy bez publiczności, ale my w jakiś sposób za nią ponosimy odpowiedzialność. I to jest ważna perspektywa, o tym kilka paneli. To nie jest festiwal gwiazdorski tak naprawdę, bo my tu nagle najwięksi artyści przestają być gwiazdami. Oni się stają jakby normalnymi uczestnikami tej teatralnej wspólnoty. I to jest coś fenomenalnego, bo dzięki temu pojawia się też normalna rozmowa o tych sprawach, gdzie potrafimy troszeczkę zrezygnować z tych pozycji wypracowanych, tych medialnych twarzy, które gdzieś tam się pokazuje w różnych sytuacjach. Przed nami jeszcze o godzinie 16:00 Utopia, wolność, empatia to dyskusja z udziałem Andy Rotenberg, Marka Chlandy, Marcina Chlandy, profesora Piotra Augustyniaka oraz Małgorzaty Szydłowskiej. Zapraszamy do Teatru Łaźnia Nowa, a skoro wybrzmiało nazwisko Chlanda, to także zostajemy w Łaźni Nowej, bo Marek i Marcin stworzyli specjalną instalację, wystawę, na którą cały czas można zaglądać. To w ogóle jest kawał jakby wyrwanej rzeczywistości, z krainy wyobraźni, tak można było powiedzieć, bo koło łaźni znajduje się taki budynek z szkoły, który będzie się w najbliższym najbliższych latach przeistaczał w takie wielkie międzynarodowe centrum empatii. Będzie się nazywało to Dom Utopii. A w tej chwili właśnie jest wystawa Szkoła Utopii. Marek Chlanda, wybitny artysta, instalator, plastyk, który od kilku miesięcy, jeśli nie kilkunastu nawet, przychodzi od godziny 7 do godziny 16 i tą starą, zniszczoną szkołę przeistacza, transformuje w labirynt wyobraźni. Każda sala jest zaaranżowana w inny sposób. To nie jest wystawa, to są mini światy, mikroświaty, które są jakimś rodzajem odprysku, wspomnienia, refleksji na temat tego, czym tak naprawdę jest uczenie, nauczanie. Jest to pomieszanie pewnego futurystycznego myślenia z przeszłością, z jakimś rodzajem wspomnienia. Właściwie nie spotkałem osoby, która nie wyszła z tej wystawy pod wielkim wrażeniem, więc śpieszcie Państwo, bo ona pewnie bardzo długo nie będzie eksponowana. Zaczynamy w tym budynku remont, więc naprawdę trzeba się spieszyć. Szkoła Utopii Marka Chlandy i Marcina Chlandy. Teatr Łaźnia Nowa. Jesteśmy na Nowej Hucie. Wracamy tutaj do centrum Krakowa, no bo jeszcze przecież spektakl Moniki Strzemki. No Triumf Woli, spektakl już jakiś czas temu zrealizowany w jakimś takim duchu projekcji pojednawczej, tak bym to powiedział. Jak zwykle fenomenalny zespół Teatru Starego, w tej chwili w jakichś tam rozterkach wewnętrznych, napięciach, które paradoksalnie dla działania artystycznego na scenie zawsze działają pozytywnie. Aktorzy są zmobilizowani, zemocjonowani. Te spektakle w Teatrze Starym w tej chwili przeistaczają się w rodzaj jakiegoś wielkiego performansu i też jakiejś dziwnej, niezwykłej łączności z publiką. Także to jest na finał festiwalu i zaraz po tym finale. Spektakl jest dosyć długi, kończy się w okolicach 22. Jurorzy się udają do zamkniętego, szczelnie zalakowanego pokoju. Cała teatralna gawieć się zbiera w bunkrze sztuki, siada. W wielkim napięciu oczekujemy na werdykt. Werdykt najczęściej w okolicach 12 w nocy. Bo właśnie ten festiwal nigdy nie powstawał z zadęciem. Znaczy on by naprawdę powstawał z jakimś takim myśleniem o tym, że potrzebujemy po prostu jakiegoś spotkania autentycznego. I potem te nagrody też były tylko gestem. Dla mnie hierarchia, jaką one budują, jest drugorzędna. No, ona dodała nam troszeczkę pieprzu, trochę koloru, ta adrenalinę podniosła. W związku z tym nigdy nie myśleliśmy o nich w taki sposób, żeby pompować i robić jakąś celebrę. I to się zaczęło od samego początku, że siadaliśmy w bunkrze sztuki, czekaliśmy. I to się stało tradycją, że nagle to właśnie nie jest jakieś takie bardzo uroczyste, ale bardzo bezpośrednie, co pozwala tak naprawdę świętować. Oto co krąży po głowie Bartosza Szydłowskiego, dyrektora Boskiej Komedii. A my jeszcze nie opuszczamy Krakowa, zostajemy tutaj, bo przed nami jeszcze sporo wydarzeń. No i oczywiście Poznanie spektaklu, który wygrał tegoroczną edycję. Zapraszamy nieustając, pozdrawiamy tym bardziej serdecznie. Zaproszenie do Krakowa od Agnieszki Obszańskiej. Namiary na Boską Komedię na stronie polskieradio.pl/trójka. Można zaglądać. Nasz artykuł, myślę, że osiągnął już teraz wartości idealne, czy też kształt ostateczny, bo prace trwały długo, ale teraz już możemy się pod nim wszystkimi kopytami podpisać.

kościele Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu dobiega końca msza w intencji zamordowanych w 1952 roku trzech komandorów Marynarki Wojennej. Stanisław Mieszkowski, Jerzy Staniewicz oraz Zbigniew Przybyszewski zostali rozstrzelani w więzieniu na Rakowieckiej na mocy wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego, który skazał ich na podstawie fałszywych zarzutów za rzekomy spisek. Na miejscu jest nasz reporter Witold Banach. Ta msza skończyła się jakiś czas temu, a teraz dobiega końca już uroczystość pogrzebowa, która zgromadziła rodziny komandorów, żołnierzy i tych, którzy chcieli po prostu oddać hołd niewinnie zamordowanym oficerom. Uroczystość rozpoczęło wręczenie